сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Ці абавязковая служба ў войску? Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і я Сергей Навумчык. Такім чынам, большасць дэпутатаў прагаласавалі за тое, каб унесці змены у закон, які фактычна скасоўвае адтэрміноўку для даволі вялікай групы моладзі, я маю на ўвазе для студэнтаў. Юры, ну вось, калі прасачыць за рэакцыяй на гэтае галасаванне і ў незалежнай прэсе, асабліва ў сацыяльных сетках, вот на што ты б звярнуў увагу? Гэта адразу скажам, што закранае даволі, ну, сапраўды вялікую частку насельніцтва. Рэакцыя, якая ёсць, і ці можна было чакаць вот такой рэакцыі, ці яна павінна была быць іншай? Ну, зразумела, можна было чакаць такую рэакцыю, а рэакцыя збольшага, ну, прынамсі, па тым, вот, што я зважаю, гэта рэакцыя адмоўная. Так, ёсць некаторыя станоўчыя галасы, але парадокс палягае ў тым, што многія з тых, хто з ідэалагічных меркаванняў выказвае гэтыя станоўчыя ацэнкі, што, маўляў, да, трэба вот як бы умацаваць шчыт бацькаўшчыны, што як бы не служыў ні мужык, але такія думкі вельмі часта выказваюць людзі, якія самі не служылі. І зразумела, гэта сітуацыя, яна, ну, фактычна робіць амаль непазбежнай вайсковую службу, бо размова ідзе пра адну адтэрміноўку. Адна адтэрміноўка, да, яна застаецца. Але як бы на адзін від адукацыі. Ну, умоўна кажучы, чалавек ідзе ў ПТВ, і вот пакуль ён ПТВ вучыцца, яму там адтэрміноўка. Нават вышэйшая адукацыя, як бы яна не на ўсю вышэйшую адукацыю зараз будзе адтэрміноўка. Умоўна кажучы, на бакалаўрыят, да, от калі ласка. Это значыць там 3-4 гады чалавек атучыўся, атрымаў бакалаўра. Пасля гэтага ўжо калі хочаш на магістра, ідзі служы, ну, ці як бы ствары такую сітуацыю, што цябе як бы прызваць не могуць, але ўжо вот на, нават на магістратуру адтэрміноўкі няма. Калі нейкім чынам ты як бы, скажам, стаў магістрам, ну, умоўна кажучы, калі ты бакалаўра атрымаў яшчэ па ранейшым законе, а вот зараз пайшоў магістратуру, окей, ты скончыш магістратуру, але пасля магістратуры ўжо, умоўна кажучы, в аспірантуру адтэрміноўкі няма. Калі ты пайшоў на працу пасля, вот, ўжо атрымаў магістра і пайшоў на працу, ўсё роўна ты не можаш пайсці на працу, пакуль ты не адслужыш. Юра, я тут бачу тры вот такіх моманты, якія прапаную абмеркаваць. Адзін момант, ну, скажам так, чыста адукацыйны, другі момант чыста вайсковы, што сабе ўяўляе армія, і трэці момант, ну, скажам так, сацыяльна-палітычна-электаральны, якія гэта можа мець наступствы, скажам, на бліжэйшых і наступных выбарах. Ну, спачатку пра момант адукацыйны. Я вось прачытаў у адной з дыскусій у сацыяльных сетках спасылку, я забыў пра гэты выпадок, але потым прыгадаў, спасылку на канец 80-х гадоў, калі на апошніх этапах перабудовы, відаць, была так званая дэмаграфічная яма, не хапала людзей у войска, і вось была прапанова ад тагачаснага міністра абароны, ці то Сакалова, ці ўжо быў Язаў тады, каб, ну, вось, забіраць, скасаваць увогуле гэту адтэрміноўку, забіраць проста студэнтаў з вышэйшых навучальных устаноў, там, з першага, з другога, з трэцяга курса. І тады член корэспандэнт Акадэміі навук прафесар Капіца, сын нобелевскага лаўрэата Капіца, ну, нашаму пакаленню ён вядомы як аўтар тэлеперадачы «Відавочна і неверагодна», ён выступіў з абгрунтаваннем пра вялікую шкоду спынення вышэйшай, перапынення вышэйшай адукацыі. Словам, ён даказаў, што ў большасці дысцыпліна, вось перапынення адукацыі на год, ці там больш на два гады, ну гэта просто выбівае чалавека, і далейшая ўжо адукацыя не мае той якасці, якую бы яна мела. І вот як не дзіўна на тагачаснае камуністычнае кіраўніцтва, на Гарбачова, на Политбюро, гэта паўплывала, і такая прапанова прынятая не была. Ці страціць, вот зараз, ну, прайшло 30 гадоў, што мы можам сказаць, ці страціць беларуская адукацыя, беларуская навука, ці яна нешта набудзе, вот калі будзе введзена вось гэтая паправка? Ну, я думаю, што тыя аргументы, якія прыводзіў тады акадэмік Капіца, яны безумоўна дарэчныя і зараз, і цяпер, і сапраўды гэтыя два гады ці зараз здаецца год будзе, калі чалавек праходзіць першы этап, скажам, вышэйшай адукацыі, яны, можа быць, і сапраўды як бы не зусім выкрасленыя гады з жыцця. Але ў сэнсе кваліфікацыі, ў сэнсе набыцця кваліфікацыі, ну так, гэта безумоўна будзе адбівацца, і это не значыць, што ўсе, хто пройдзе войска, так бы мовіць, ўжо не змогуць стаць прафесіяналамі, спецыялістамі. Але, ну да, это будзе ўплываць, это пэўны ўплыў, это безумоўна акажа. Тым больш, што вот як я разумею, што зараз, ну, фактычна, як бы легальна атрымаць адтэрміноўку, гэта не атрымаецца, хаця варта сказаць, што, наколькі я памятаю раней, ну, за ухіленне ад вайсковага абавязку, ўжо пасля адтэрміновак, размова ішла проста пра крымінальную адказнасць. Зараз у законе неяк фармулявана так, што людзей не будуць там адпускаць за мяжу, то есть ім забароняць выезд, іх не будуць браць у дзяржаўныя ўстановы, але як бы вот не ідзе размова, наколькі я зразумеў, прынамсі па тым, што вот давялося прачытаць, не ідзе размова пра тое, што іх проста пасадзяць у турму. Ну, а зараз пра другі аспект, можа быць, больш нават важны, ну, пра, скажам так, нават першую крыніцу, вось гэта пра ўласна войска, так? Вось, ну, такое рашэнне выглядае прынята з той прычыны, што войску, рэгулярнаму войску, беларускаму не хапае салдат. І ўзнікае тады пытанне, а якіх салдат яму не хапае і ў якой ступені вось тая практыка баявой падрыхтоўкі, я тут ужываю спецыялізаваны тэрмін, якая зараз існуе ў беларускім войску, у якой ступені яна, скажам, сапраўды фармуе, ну, кажучы словамі, так сказаць, вот, высокімі абаронцаў радзімы. Вось, аналізуючы гэтыя дыскусіі, я з вялікім здзіўленнем прачытаў, што, аказваецца, у сучасным беларускім войску большыня тых, хто праслужыў там паўтары ці два гады, яны у лепшым разе стралялі два разы. Адзін раз яны стралялі перад прысягай, ну, існуе правіла, што чалавек, так сказаць, павінен там стрэльнуць хаця б адзін раз, это было і ў савецкім войску перад прысягай, а другі раз яны стралялі там 2-3 патроны цягам вот наступных, скажам, году ці полутора гадоў. Ну, абсолютно ясна, што немагчыма там за 3-4 стрэлы абучыць чалавека страляць. Тады ўзнікае пытанне, а ўласна на што? Вось, навошта гэтыя салдаты? І тут, напэўна, мы выходзім на тэму, якая здымалася ў беларускім грамадстве, беларускай грамадскасцю 20-30 гадоў назад пра, ну, фармаванне прафесійнага войска. Хай яно будзе меншым, але яно было прафесійным. І, ну, астатнія проста праходзілі б нейкія зборы, там, месяц-два месяца, падчас якіх іх даволі б інтэнсівна, вось, абучалі гэтай вайсковай справе. Ну, хтосьці быў бы, скажам, матастрэлком, хтосьці там у якіх кібервойсках служыў, хтосьці там, магчыма, поварам, кухарам не мае значэння, але кожны быў бы прафесіяналам і, скажам, сапраўды, за два месяцы, ну, можна падрыхтаваць. Я магу прыгадаць савецкую практыку, не самую лепшую, але, скажам, вось нас, выпускнікоў военной кафедры взяли на сборы на 2 месяца, и мне подается, нават было значно больше, чем треба, бо процентов 70 часу мы там чистили бульбу, нечто там такое так само робили, но остальное это была подрихтовка. Все, в принципе, это можно было втиснуть в 1 месяц. Так вот, то, что теперь отбывается, это на самом речь, напевно, оттягивает эту, да, так тему профессийного войска, а выходит в некую такую, ну, экстенсивную, скажем, систему. Ну, Сергей, ведаешь, як бы войско с войском сапраўды часам вельмі часто звязаны розные недоречности и розные дивные, дикие, смешные ситуации, потому что вот, коли ты кажешь, что нехто там не стрелял, ці стрелял пару разов, но это не значит, что все, кого призвали, все пару раз только стреляют. Я думаю, что по-розному. А кроме того, досвід суседніх краінаў, причым розных суседніх краінаў, показывае, что все ж таки от призыву яны ці не адмаўляюцца, ці до яго вяртаюцца. Ну ладно, скажем, Россия, але вот Украина. Украина не адмаўляецца от призыву, при тым, что у зоне боевых дзеянняў воюют, зразумела, профессионалы. То есть тая частка, якія, так сказаць, на контракте, але шмат много, ну, як бы месцаў, дзюрак, якія трэба заткнуць, хай нават і не вельмі прафесійнымі людзьмі, хай нават тымі людзьмі, якія там пару разоў пастралялі, але вот нужна просто фізічная, як бы маса для таго, каб гэта запоўніць на ўсялякі, прынамсі на ўсялякі выпадак. Ну і варта таксама адзначыць досвід Літвы. Литва – демократичная країна, Литва у НАТО, Литва в Евразвязе, а призыв вернули. Так было професійнае войска, і наколькі я зразумеў, справа не толькі ў тым, хаця і в этом таксама, што як бы професійнае войска, оно дарагое. Вось, але і тое, што як бы калі што, калі там гэтыя знакамітыя 60 гадзін, за якія там Расія як бы можа захапіць Прыбалтыку, балтыйскія краіны. Ну вот трэба, каб яму супрацьстаяла проста як бы фізічная маса. Ну і в этом сэнсе, знаеш, вот этот выраз як бы там прафесійнае, непрафесійнае войска, любое сучаснае войска, я думаю, у тым ліку і беларускае, это ў значнай ступені ж прафесійнае войска. Скажем, офіцерскі корпус, он амаль весь як бы професійная, это професія у людзей. Скажем, какие-то спецыяльныя злучэнні, якія, як правіла, контрактныя, это ж таксама, это де-факто професійная войска. Юра, але вось гэтая маса, десяткі тысяч чалавек, якіх салдат, якіх прызываюць, там, не знаю, 19-20 гадоў, на 1,5 гады, напрыклад, ну, які сэнс? Я вось просто задаю сабе пытанне, які сэнс? Іх можна было падрыхтаваць да вайсковай этой, ну, скажам, да экстрэмальнай сітуацыі, да вайны, будзем ужо казаць такімі словамі, ну, за 3 месяцы, это рэальна. Абсолютно за 2 месяцы можна падрыхтаваць, ну, за 3 тым больш. Не, іх бяруць і 1,5 гады трымаюць, і вот яны там фарбуюць бардзюры. Вот там, зараз тое, што я пачытаў в этом законе, там же ўжо вот пасля адтэрміновак, то есть вот калі, скажам, малады чалавек скончыў школу, вот не пайшоў ні ПТВ, нікуды, так бы мовіць, от просто, так сказаць, яго бяруць войска, і ён ідзе, наколькі я не памыляюсь, на 18 месяцаў. Калі ён скарыстаўся ад тэрміноўкай, ён ідзе на год. Это ўжо ўсё ж такі менш, это менш, чым тое, што было, ну, вот, в твае часы, калі ты служыў. Потым, ну, это для мяне пытанне, але вот там важны такі момант з бакалаврыятам звязаны. То есть можна ўзяць адтэрміноўку, ну, на ПТВ, а калі ты паступіў у ВНУ, цябе дадуць магчымасць атрымаць бакалаўра. Это значит 4 гады. За гэтыя 4 гады ты будзеш хадзіць на ваенную кафедру. І ты ўжо атрымаеш афіцэрскія пагоны. І там, таким чином тебя будуть призивати, ну так, як тебе в свій час призвали. Тобто це вже не солдатом чоловік пойде, це він пойде офіцером. Хоча за все так же, як і ти там, це двухгодичник. У нас це називають двухгодичник. Да. Ну, зараз, але от наскільки я розумію, може бути, я неправильно зрозумів, але наскільки я розумію, що після бакалавріату, коли от тебе дали можливість отримати бакалавра, то ти вже йдеш офіцером. Я думаю, що, Юра, тут, так сказати, не зовсім докладно, тому що далеко не во всіх ВНУ, не во всіх університетах є військові кафедри. Ну, тих, у нашій випадку тих, вона, скажімо, да, була. Вона була. Да, я ведаю, що вона була, скажімо, в медінститутах, а ось в педагогічному інституті воєнних кафедр не було, да, і тоді йшли служити, і тоді ти йдеш солдатом. Да, ти добре, йдеш ну, солдатом. А давай ще один аспект візьмемо політичним. Абсолютно ясно, що і ти про це сказав, що велика частка, так сказати, молоді просто незадоволена таким рішенням, навряд чи в особливому захопленні їх батьки і так далі. Ну і ось наближаються вибори. Як це може повпливати на, скажімо, імідж, авторитет керівника? Бо ясно, що це зв'язується у свідомості з керівником Білорусі, маю на увазі Лукашенко. Ну, я думаю, що це, звісно, от якби буде сприяти на запашванню, що називається, гронок гніву. А там шмат чого, як ми пам'ятаємо. Там і якби була ситуація з декретом про дармоєдів, там і підвищення пенсійного зросту. Білоруси, в одрозненні від російців, особливо не шуміли, не бунтували, але це не забули. І зараз от якраз, ну, якби пішли годи вже, люди, от, якби, я не сподівалися, скажімо, пасти мужчини в 60 годів, а от будь здоров, так сказати. Сказати, іди, чекай ще кілька років, ніякої пенсії тобі не буде. Ну і зараз от це так само ситуація з цим призивом. І зрозуміло, от роздражнення це у людей узмацняє. А окрім того, ми, ну, бачимо контекст, в цьому сенсі, скажімо, та ж справа Коржича, яна вельми показальна. І яна показальна, якби, менавіто в сенсі реакції громадства. Не у тим справа, що в Білорусі, Русі там гине вельми шмат людей у войску, солдат. Якраз не вельми шмат, у порівнянні там з 90-ми годами. Але це не важно. Важно, що громадство це відповідним чином сприймає. Це сприймається вельми хворовіто, сприймається вельми востро. І тому маті, батьки, ну, от, вони будуть приміряти цю справу Коржича на свого сина, який, а може, завтра, от, з ним так буде. Так що сказати, що це, так сказати, там, ну, я не веду, революція відбудеться, ці там повстання, ці там, я не ведаю, бойкот, але гэта може так ці інакш, в принципі, выплюхнуцца в, якби, у тим ліку і у, і під час выбораў. Не на самих выборах, бо ми ведаем видатне, що такое беларускія выборы, але в сувязі з выборами, якби, в процесі выбораў, ну, гэта може, якби, неким чином адгукнуцца. І вот я бы сказал, как раз досвід подказывая, что вот Лукашенко, белорусская влада, как раз вот чисто политический протест, там, дало Лукашенко, там, снять Ярмошину, даешь свободные выборы, там, я не ведаю, Беларусь в Европу, это на это будет реакция абсолютно отмовная. Это докладно, это просто не обмерковывается. Что тычется этой ситуации, вот коли отчувание улады, что как бы людям это вельми не подобается, что люди шумят, скардятся, просят, скандалят, матерятся, рассказывают анекдоты про Лукашенко, а это, ну, так сказать, фіксується і питаннями, і спецслужби за цим сочать, то я не виключаю, що можуть і почесати репу, і подумати, а може бути ми і, так сказати, перегнули палку. І що, да, потреби Міністерства оборони, звісно, важливо, але не одним Міністерством оборони живе країна, так що я не виключаю, що в цьому, і, до речі, коли ти пам'ятаєш, совєтські часи, коли, ну, брати не тільки от конкретно на час, коли мы с тобой были студентами, оно плавало. В тым сэнсе, што бывалі часы, калі былі больш жорсткія умовы прызыву, бывалі больш мягкія. І не толькі дзякуючы капіцы, таму што як бы вот тут такой вот, так сказаць, жорсткасці, так сказаць, што як у чыста палітычных пытаннях яе не было, таму што это гуманітарнае пытанне, таму што это сацыяльнае пытанне, таму што это чалавечае пытанне. А перці рогам, ну вот супраць народных адчуванняў, менавіта народных, не там апазіцыі, не каких-то там суполак, а народу, натуральнага народу. Тут улада, ну прынамсі, вот калі яна чуе, што надта это народу не падабаецца, яна можа і саступіць, адкаціць, прыдумаць, ўвесці какие-то, ну, в прынцыпе, вот як яно адбылося з тым жа дэкретам пра дармаедаў. І не скасавалі. Но наколькі я разумею, его як бы змянілі, размазалі, як бы схавалі, як бы вот это адбіранне наўпрост з кішэні, просто впісалі там у у тарыфы, якія, у прынцыпе, для ўсіх растуць. Вот. Так што я не выключаю, што вот это рашэнне не на стагоддзе, не на заўжды. І вот менавіта гэта можа быць перагледжана, але калі пра гэта будзе не толькі Фейсбук пісаць. Умоўна кажучы, калі казаць на мове сацыяльных сетак, калі гэтым будзе вельмі моцна абурацца ВКонтакте і аднакласнікі, тады ўлада можа і саступіць. Ну, але вось, калі гаварыць пра такое больш шырокае абурэнне, то я думаю, ці не перабольшваем мы значэнне гэтага. Ты ўжо, паколькі спасылаўся на практыку, скажам, савецкіх часоў, на, ну, будзем казаць пра традыцыі, то зноў жа, калі прыгадваць, я так прыгадываю, што вось такое паняцце, ну, кажучы мовай сленгу, адкасіць ад войска, яно хаця, ў прынцыпе, на індывідуальным узроўні, ну, так стрымалася са спачуваннем, але, ў прынцыпе, яно так вот не віталася. Вот лічылася, што ўсё ж такі, ну, чалавек там павінен так ці інакш адслужыць, у сялькім разе, не было такога ніколі руху супраць вось службы войска. Да, былі камітэты салдацкіх маці, ну, то ўжо часы перабудовы, пазней, да. Але, ў прынцыпе, ніколі вот, за ўсе гады існавання СССР супраць службы ў войску, ніякіх выступаў не было і нават сярод дысідэнтаў. Ну, калі мы не будзем браць некія такія рэлігійныя спецыяльныя арганізацыі, якія, так сказаць, ну, вера, якім не дазваляла браць там зброю ў рукі. І вось гэтага якраз не было. І я б сказаў бы, што вось гэтае рашэнне, гэтае галасаванне і гэтая паправка, ну, яна не атрымала, скажам, вось такога шырокага, ну, пратэсту, як, напрыклад, прыгаданы табой дэкрэт аб дармаедах. Як, калі мы вернемся на некалькі гадоў назад, таксама, што от мяне, між іншым, дзівіць, і, можа быць, цябе ёсць на гэта конт нейкае тлумачэнне, як не атрымала такога вельмі, ну, шырокага пратэсту і практыка, ну, скасавання ў працоўным стажы гэтых гадоў службы войску і вышэйшай адукацыі. Бо тут ужо значна шырэйшае кола людзей, просто абрэзалі, скажу, моім выпадку, мне абрэзалі 7 гадоў. Это вельмі складана. Тут некалькі ты складаных пытанняў задаў. Адно з іх – это стаўленне. Стаўленне, я думаю, розных слаёў, розных колаў рознае. Я думаю, што і тады, умоўна кажучы, там, ну, я не ведаю, вяскоўцы ці, скажам, рабочыя, я нічога не хачу пра іх там кепскага сказаць, але ў іх было такое адчуванне, што, ну, да, ну, это трэба, это паложана, наш доўг, вот, пайшоў войска, так бы мовіць, нават без вялікіх філасофій. Вот это так трэба. Як бы, ну, як там чысціць зубы раніцай, ну, служу, да. Да, служу, да, да, да, да, да. З іншага боку, як бы у колах, ну, можа, больш якраз адукаваных, дзеці больш адукаваных, ну, я думаю, ты сам памятаеш этот вершык, які, дарэчы, нарадзіўся ў Савецкім Саюзе, а не ў беларускім, не ў беларускія часы. Жылаем так на свеце жыць, как вождь великий жил, и в Красной армии служить, как Ленин в ней служил. Ну, як вядома, Ленин ни в яких армиях не служил. Вот. Але, ну, вот, само по себе з'явление такого вершика, так бы мовить, фольклора, показывает, что ну, для значной частки людей, в принципе, служба была, так бы мовить, тем, чего они имкнулись позбегнуть. И тогда вельми, конечно, важным фактором было, вельми истотным фактором, які, як бы, ну, что называется, отваживал от войска, это, конечно, Афган. Это, конечно, Афган, это, ну, тысячи людей, которые там гинули, про это все ведали, так бы мовить. Вон у Менску на чижовских могилках пройди по головной аллее, там вся головная аллея справа, слева, все погиб при исполнении интернационального долга, и там десятки людей лежать. Вот. Так что и белорусы в этом смысле, ну, Витебская дивизия, да, и в этом смысле, да, зараз войны нема, как бы. Ну, але есть, до речи, альтернативные варианты, я не выключаю, что, ну, это и зараз, так бы мовить, такая адукационная миграция, и она довольно развитая, я не выключаю, что вот этот закон, он по подштурхнее. Я не кажу, что там, как некоторые кажут, ой, все съедут, все поедут учиться за межу. Все не поедут. Все николи, так сказать, никуда не поедут. Але тое, что для многих, ну, принамсі для частки молодых людей, молодых мужчин, хлопцев, как бы, может быть, раней бы он и пошел там учиться, скажем, в БДУ, ці куды зараз, и у его был вариант, скажем, съехать, але, ну, лепш БДУ, потому что, ну, школа все ж таки, вот мы бачим, в принципе, скажем, та же белорусская IT, яна-то повстала на, в принципе, хороших традициях, их выкладания, скажем, математики в Беларуси. Вот. Ну, а зараз, коли можно в БДУ, а можно не в БДУ, а можно поехать за мяжу, каб не служить. Ну, так что, принамсі фактором, я еще раз повтору, это не то, что все съедут, все не съедут, но то, что, как бы, некольки тысяч людей, которые так бы учились в Беларуси и мацавали бы белорусскую IT-державу, ну, теперь они будут мацавать некие иншие IT-державы, не белорусские. А гэты момант, што быў некалькі гадоў назад, са скасаваннем у працоўным стажы гадоў службы і гадоў вышэйшай адукацыі. В прынцыпе, вот я кажу, в маім выпадку, напрыклад, выкреслілі на 7 гадоў. И таких людей вельми-вельми шмат. Чому ніякой реакции? Ты видишь, Сергей, это вельми цікавая такая речь. Может быть, навод, и вот я бы сказал, такая, як не дивно, некий советский водгук, да? Вот чому была моцная реакция на декрет об дармоедах? Потому что для советского человека, ну и для постсоветского человека, скажем, податки – это что-то абстрактное. Это у тебя в бухгалтерии что-то там 10 переличивается, переподличивается, и как бы вот ты ведаешь свой заработок, ты его ведаешь, что называется, чистыми. Да? А что что-то у тебя там отличивается, ну, это как бы тебя не бентежить. И коли у тебя, ну, скажем, тебе там, я не ведаю, 30-35 годов, 40 годов, вот, и ты ведаешь, что вот коли ты отслужил 2 года в войску, то коли тебе там исполнится 63 года, да, что у тебя, на самом речь, как бы сумма будет меньшая, ну, это кепско, ну, это вот как бы не да, это не сёння, это не спараджае сённяшнюю раду. Сёння меня як бы ніхто не рабуе. Сёння у меня ніхто з кішэні в маю кішэню не лезе. З тых вот грошай, што я атрымаў, я іх правільна атрымаў, па праўдзе атрымаў, вот. І каб туды лезлі. Вот людзі рэагуюць на гэта. У чым як бы вот менавіта з гэтага пункту гледжання быў як бы была хіба дэкрэта аб дармаедах. Вот у тебя какие-то твои гроши есть, вот из этих своих грошей, которые у тебя уже лежат в кишене, вот возьми и отдай. Вот это несправедливо. А то, что колисти тебе не доплотят, может, про 20, про 15 годов, ну, вот так сбудована, как бы, белорусская громадская сведомость. Потому что, скажем, ну, в Америце ты... При конце года наступает 15 соковика,

Ну, абсолютно ясно, что немагчыма там за 3-4 стрелы обучить человека стрелять. Тады узнікае пытанне, а уласна на что? Вось, навошта гэтыя солдаты? И тут, напэўна, мы выходзім на тэму, якая уздымалася ў беларускім грамадстве, беларускай грамадскасцю 20-30 гадоў назад пра фармаванне прафесійнага войска. Хай яно будзе меншым, але яно было прафесійным. І астатнія просто праходзілі б нейкія зборы там месяц-два месяца, падчас якіх іх даволі б інтэнсівна абучалі гэтай вайсковай справе. Ну, хтосьці быў бы, скажам, матастрэлком, хтосьці там у якіх кіпер войсках служыў, хтосьці там, магчыма, поварам, кухарам не мае значэння, але кожны быў бы прафесіяналам і, скажам, сапраўды, за два месяцы можна падрыхтаваць. Я магу прыгадаць савецкую практыку, не самую лепшую, але, скажам, вось нас, выпускнікоў военной кафедры, взяли на сборы на два месяцы, и мне падаецца, нават было значна больш, чым трэба, бо процентов 70 часу мы там чысцілі бульбу, нешта там такое таксама рабілі, астальное гэта была падрыхтовка. Все, в принципе, гэта можна было ціснуць в один месяц. Дык вось, тое, што цяпер адбываецца, гэта насамрэч, напэўна, адцягвае гэту, тэму прафесійнага войска, а выходзіць в нейкую такую экстэнсіўную, скажам, сістэму. Сергей, ведаеш, войска з войскам сапраўды часам вельмі часта звязаны розныя недарэчнасці і розныя дзіўныя, дзікія, смешныя сітуацыі, таму што калі ты кажаш, што нехта там не страляў ці страляў пару разоў, это не значыць, што ўсе, каго прызвалі, все пару раз толькі страляюць. Я думаю, што па-розна. Акрамя таго, досвід суседніх краінаў, прычым розных суседніх краінаў, паказвае, што ўсё ж такі ад прызыву яны ці не адмаўляюцца, ці да яго вяртаюцца. Скажам, Расія, але Украіна. Украіна не адмаўляецца ад прызыву, пры тым, што ў зоне баявых дзеянняў ваююць, зразумела, прафесіяналы. То есть тая частка, якія, так сказаць, на кантракце, але шмат многа, месцаў, дзюрак, якія трэба заткнуць, хай нават і не вельмі прафесійнымі людзьмі, хай нават тымі людзьмі, якія там пару разоў пастралялі, але нужна проста фізічная маса для таго, каб гэта запоўніць на ўсялякі, прынамсі на ўсялякі выпадак. І варта таксама азначыць досвід Літвы. Літва – дэмакратычная краіна, Літва у НАТО, Літва ў Еўразвязе, а прызыў вернулі. Так было прафесійнае войска, і наколькі я зразумеў, справа не толькі ў тым, хаця і в этом таксама, што прафесійнае войска, оно дарагое. Але і тое, што калі там гэтыя знакамітыя 60 гадзін, за якія там Расія можа захапіць Прыбалтыку, балтыйскія краіны, трэба, каб яму супрацьстаяла проста фізічная маса. І в этом сэнсе, этот выраз, там прафесійнае, непрафесійнае войска, любое сучаснае войска, я думаю, тым ліку і беларускае, это ў значнай ступені ж прафесійнае войска. Скажам, офіцерскі корпус, он амаль весь прафесійны, это прафесія ў людзей. Скажам, какие-то спецыяльныя злучэнні, якія, как правіла, контрактныя, это ж таксама, это де-факта прафесійнае войска. Але вось гэтая маса, десяткі тысяч чалавек, якіх салдат, якіх прызываюць, 19-20 гадоў, на паўтары гады, напрыклад, які сэнс? Я вось просто задаю сабе пытанне, які сэнс? Іх можна было падрыхтаваць да вайсковай, да экстрэмальнай сітуацыі, да вайны, будзем ўжо казаць такімі словамі, за тры месяцы, это рэальна. Абсолютно за два месяцы можна падрыхтаваць, за тры тым больш. Не, іх бяруць і паўтары гады трымаюць, і яны там фарбуюць бардзюры. Зараз тое, што я пачытаў в этом законе, там жа ўжо пасля адтэрміновак, то есть калі, скажам, малады чалавек скончыў школу, от не пайшоў ні ПТВ, нікуды, так бы мовіць, от просто так сказаць, яго бяруць войска, і ён ідзе, наколькі я не, калі я не памыляюсь, на 18 месяцаў. Калі ён скарыстаўся ад тэрміноўкай, ён ідзе на год. Это ўжо ўсё ж такі менш, это менш, чым тое, што было, ну вот у твае часы, калі ты служыў. Потым, ну это да, это для мяне пытанне, это для мяне пытанне, але вот там важны такі момант з бакалаўрыятам звязаны. То есть можна ўзяць адтэрміноўку, ну на ПТВ, а калі ты паступіў у ВНУ, цябе дадуць магчымасць атрымаць бакалаўра. Это значит 4 гады. За гэтыя 4 гады ты будзеш хадзіць на ваенную кафедру. І ты ўжо атрымаеш афіцэрскія пагоны. І там, такім чынам цябе будуць прызываць, ну так, як цябе свой час прызвалі. То есть это ўжо не салдатам чалавек пойдзе, то он пойдзе афіцэрам. Хутчэй за ўсё так же, як і ты там, это двухгадзічнік. Нас называюць двухгадзічнік. Да, так. Ну, зараз, але вот наколькі я разумеў, можа быць, я неправільна зразумеў, але наколькі я разумею, што пасля бакалаўрыяту, калі вот цябе далі магчымасць атрымаць бакалаўра, то ты ўжо ідзеш афіцэрам. Я думаю, што Юра тут, так сказаць, не зусім дакладна, таму што далёка не ва ўсіх ВНУ, не ва ўсіх універсітэтах ёсць вайсковая кафедра. У нашым выпадку яна, скажам, БДН была. Да. Я ведаю, што яна была, скажам, у мединститутах, а вось у педагагічным інстытуце ваенных кафедр не было, да, і тады ішлі служыць, і тады ты ідзеш салдатам. Добра, ну а давай яшчэ адзін аспект возьмем палітычны. Абсолютно ясно, что и ты про это сказал, что великая частка, так сказать, молоди просто незадоволенная таким решением, наврать в особливом захоплении их батьки и так далее. Ну и вот наближаются выборы. Как это может повплывать на, скажем, имидж, авторитет керовника? Бо ясно, что это связано, связываюсь о сведомости с керовником Беларуси, но с Лукашенко. Ну, я думаю, что это, конечно, вот как бы... будзе спрыяць на запашванню, што называецца гронак гневу. А там шмат чаго, як мы памятаем. Там і як бы была сітуацыя з дэкрэтам пра дармаедаў, там і падвышэнне пенсійнага ўзросту. Беларусы, у адрозненне ад расейцаў, асабліва не шумелі, не бунтавалі, але это не забылі. І зараз от якраз, ну, як бы пайшлі гады ўжо, людзі, от, як бы яны спадзяваліся, скажам, пайсці мужчыны ў 60 гадоў, а от будь здаров, так сказаць, ідзі, чакай яшчэ некалькі гадоў, ніякай пенсіі цябе не будзе. Ну і зараз вот это таксама сітуацыя з гэтым прызывам, і зразумела, вот раздражненне гэта ў людзей узмацняе. А акрамя таго, мы, ну, бачым кантэкст, в этом сэнсе, скажам, тая ж справа Коржыча, яна вельмі паказальная, і яна паказальная, як бы менавіта ў сэнсе рэакцыі грамадства. Не ў тым справа, што ў Беларусі там гіне вельмі шмат людзей у войску, салдат. Якраз не вельмі шмат, у параўнанні там з 90-мі гадамі. Але это не важна. Важна, што грамадства это адпаведным чынам спрымае. Это спрымаецца вельмі хваравіта, спрымаецца вельмі востра. І таму маці, бацькі, ну, вот, яны будуць прымеряць эту справу Коржыча на свайго сына, які, можа, заўтра, вот, з ім так будзе. Так што сказаць, што это, так сказаць, там, ну, я не ведаю, рэвалюцыя адбудзецца, ці там паўстанне, ці там, я не ведаю, байкот, але гэта можа так ці інакш, в прынцыпе, выплюхнуцца в, як бы, у тым ліку і у і падчас выбараў, не на саміх выбарах, бо мы ведаем выдатна, што такое беларускія выбары, але ў сувязі з выбарамі, як бы, у працэсе выбараў, ну, гэта можа, як бы, некім чынам адгукнуцца. І вот я бы сказал, как раз досвід подказывая, что вот Лукашенко, белорусская влада, как раз вот чисто политичный протест, там, дало Лукашенко, там, снять Ярмошину,

Обрезали, скажем, моим выпадком, не обрезали 7 годов. Это вельми складано. Тут некалькі ты складаных пытанняў задаў. Одно з іх – это ставленне. Ставленне, я думаю, розных слоёў, розных колаў розное. Я думаю, што і тады, умовно кажучы, там, ну, я не ведаю, вяскоўцы, ці, скажем, рабочыя, я нічога не хачу пра іх там кепскага сказаць, але ў іх было такое адчуванне, што, ну, да, ну, это трэба, это положено, наш доўг, вот, пайшоў войска, так бы мовіць. Нават без вялікіх філасофій. Вот это так трэба. Як бы, ну, як там чыстіць зубы раніцай, ну, служу, да. Да, служу, да, да, да, да, да. З іншага боку, як бы, у колах, ну, можа, больш якраз адукаваных, дзеці больш адукаваных, ну, я думаю, ты сам памятаеш этот вершык, які, дарэчы, нарадзіўся ў Савецкім Саюзе, а не ў беларускім, не ў беларускія часы. Жылаем так на свеце жыць, как вождь великий жил, и в Красной армии служить, как Ленин в ней служил. Ну, як вядома, Ленин ні в яких арміях не служил. Вот. Але, ну, вот, само по себе з'явление такого вершика, так бы мовить, фольклора, показывая, что, ну, для значной частки людей, в принципе, служба была, так бы мовить, тем, чего яны імкнулися пазбегнуть. И тады вельми, конечно, важным фактором было, вельми істотным фактором, які, як бы, ну, што называецца, адважваў ад войска, это, канешне, Афган. Это, конечно, Афган, это, ну, тысячи людей, якія там гинули, про это все ведали, так бы мовить. Вон у Менску на Чижовских могилках пройди по головной аллее, там вся головная аллея справа, слева, все, погиб при исполнении интернационального долга, и там десятки людей лежать. Вот. Так что и белорусы в этом сенсе, ну, Витебская дивизия, и в этом сенсе, да, зараз войны нема, як бы. Ну, але ёсць, дарэчы, альтэрнатыўныя варыянты, я не выключаю, што, ну, это і зараз, так бы мовіць, такая адукацыйная эміграцыя, яна даволі развітая. Я не выключаю, што вось этот закон, он падштурхне яе. Я не кажу, што там, як некаторыя кажуць, ой, все з'едуць, все паедуць вучыцца за мяжу, все не паедуць. Все ніколі, так сказаць, нікуды не паедуць. Але тое, што для многіх, ну, прынамсі для часткі маладых людзей, маладых мужчын, хлопцаў, як бы, можа быць, раней бы ён і пайшоў там вучыцца, скажам, БДУ ці куды зараз, і у яго быў варыянт, скажам, з'ехаць, але, ну, лепш БДУ, таму што, ну, школа ўсё ж такі, вот мы бачым, в прынцыпе, скажам, тая ж беларуская IT, яна-то паўстала на, в прынцыпе, хорошых традыцій, их выкладання, скажем, математыкі в Беларусі. Вот. Ну, а зараз, калі можна ў БДУ, а можна не ў БДУ, а можна паехаць за мяжу, каб не служыць. Ну, так што, прынамсі, фактарам, я яшчэ раз паўтару, это не тое, што все з'едуць, все не з'едуць, но тое, што, як бы, некалькі тысячаў людзей, якія так бы вучыліся ў Беларусі, і мацавалі бы беларускую IT-дзяржаву, ну, цяпер яны будуць мацаваць некія іншыя IT-дзяржавы, не беларускую. А гэты момант, што быў некалькі гадоў назад, са скасаваннем у працоўным стажы гадоў службы і гадоў вышэйшай адукацыі. В прынцыпе, вот я кажу, в маім выпадку, напрыклад, выкреслілі на 7 гадоў. І такіх людзей вельмі-вельмі шмат. Чаму ніякай рэакцыі? Ты ведаеш, Сергій, это вельмі цікавая такая рэч. Можа быць, нават, і вот я б сказаў, такая, як не дзіўна, некі савецкі водгук, да? Вот чаму была моцная рэакцыя на дэкрэт аб дармаедах? Таму што для савецкага чалавека, ну і для постсавецкага чалавека, скажам, падаткі – это што-то абстрактнае. Это у тебя в бухгалтерии что-то там дзесьці пералічваецца, перападлічваецца, і як бы, вот ты ведаеш свой заробак, ты его ведаеш, што называецца чыстымі, да? А што што-то у тебя там адлічваецца, ну, это как бы тебя не бянтэжыць. І калі у тебе, ну, скажем, тебе там, я не ведаю, 30-35 гадоў, 40 гадоў, вот, і ты ведаеш, што вот калі ты адслужыў 2 гады ў войску, то калі тебе там спомніцца 63 гады, да, што у тебя насамрэч як бы сума будзе меншая, ну, это кепска, ну, это вот як бы не